گران مختار موردن کو دا مولانا شانمان بادشاہ سے درس قرآن دا ایک نمبر 63 چپ منیری پایان محلہ ڈاگا چم دا منارے بجمات کی 25/11/2006 کے شعر تدید ملاوی دو پتہ ساتھ مکتبۃ الارشاد 63 اینڈ سیریز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمن پیازا نژد مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين زما خوگو عزت مندو حاضرینو او اوریدن کو مسلمانانو رونو ممکنن دے زائی کی دا اللہ رب العزت پا دے کور کی دا اللہ تبارک و تعالی دے عظیم کلام چداغینا پا دنیا کی بل لویا خبرہ او لوی کلام نشتے دا اللہ تبارک و تعالی رضی عظیم کتاب قرآن کریم چداغی مقابل او داغینا لوی بل کتاب پا دنیا کی نشتے اہا کتاب چی اللہ تبارک و تعالی دنیا تا د مخلوق د ہدایت او د اصلاح د پارا را لے گلے دے آغا کتاب چی اللہ تبارک و تعالی دا غیب ذریعہ د انسانانو دا آغا روان معاشری اصلاح کردی دا وغی جوڑا کردی دا دا آغا کتاب دا الفاظ سرا دا ترجمه او د خپل وس او د پوهې مطابق چې د قران کریم د دې الفاظ او د آیاتونو مبارکه الله تعالی زمونږ ذهن کې چولې دي موږ د خپل علما او د استادانو مشرانو نه چې هغه د الله تبارک و تعالی د دې مبارکه ډیر لوی علم لوی پوهه ورکړې و دا غین از دا کڑی دی دا آغی دا وینا افتتا دا آغی شروع کون دا دین امخ که جمعن دا قرآن کریم ترجمه شروع کو یو سو خبری کول لازمی او ضروری گنم یو خدا زمائی دتمندو چی دا قرآن کریم دیزای کس لواو دا دی ویلو مقصد کچره زمونږه نیت غلط وی او نیت هم صحیح نه وی نو ناس تبا کو کڑان با کو راتلل با کو خو زمونږه د اعمالو په کاته کې به الله سن راولي کچره زمونږه نیت صحیح نه وی زمونږه نیت غلط وی نو هغه د اردو محاوره ده چې هانی کې برباد او گناه لازم رنبه خدا چه منگا اتا سو نیت خپل صحیح کو او دا خپل نیت آقا کبلاغ درست کو پا دین نیت با قرآن کریم وایو زمائی دتمندو چې الله تعالی قران کریم دنیا ته سو مقصد لرا لګلو چې هغه مقصد تی نمونږ درا حاصل شي په دینیت او په دې اراده باندې به قران کریم وایو زمای دتمنو په دې جذبه باندې چې الله تبارک وتعالى جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د دې قران کریم په باره کې ذکر کړی دی چې بلغ ما انزل الیک من ربک اور سوا زما پیغمبر هغه سو چې راولېګل شو تا تر طرفا در افسانا چې ستاره و تا د کم کلام کم شریعت کم دین راولېګا هغه مخلوق دا اور سوا او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ او تاسو دا خبره پرې خلا چې بلغو عني ولو آیا زمانه اور سو یې اگر کې یو آیت وي یعنی څومره مو چې ذکر وی نو هغه نور تر اسوي زمای دمنو دا به زمونږ او تاسو ډیوټي وي به حیثیت امتی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به مونږ د زندګۍ مقصد ګرځو او په دې اراده او په دې جذبه باندې به مونږ او تاسو د الله د کتاب زده کو او دا به نور ته خو زمای دمنو ردې د خودن سره سره زمان غره تمه او د امید ځای چې دغه به الله تبارک وتعالى په دینیت او اراده ولا قران دلته نه خود لکېږي چیرې دا خلق ما او پیجنې بلکې په دینیت او اراده باندې چې زمون پیجنګلو الله سره وشي مونږ خپل رب پیجنو ځکه چې الله تعالی قران کریم کې مخلوق ته ځان خود لري نو الله تعالی چې څنګه ځان ستایل د قران کریم کې زمای د اتمنو هغه سه بل څوک نشي ستایل الله تبارک وتعالى په خپل کلام خپل ځان ستایل وي چې زما ذات کم ذات ته زده کوم صفات او مالکم او زما سره د انسان کوم معامله کوي او زما په باره کې د انسان کومه عقیده ساتي او کوم سوچ او فکر دې ساتي زمای د اتمند په دې مقصد باندې قران راغله ده نو مونږه وا کوشش داوی چې زمونږ هم او د نور مخلوقم په جنګلو د الله سره شي او مونږ خپل رب پیژنو قران کریم کې دا خبره جرا دا سره پیرستا او دا مرکزی مضمون دی د قران کریم زمونږه تما امید هغه د الله تبارک وتعالى نه زکه هر پیغمبر شراغله به او هغه د الله خبره کړی دا نو دای ویری دی مخلوق دا چې وا ما اسالکم علیه من اجر نو واړم د تاسو نه پدې باندې س اجر یعنی پدې باندې ستما سلالچ د مخلوق نه نه د الله کتاب بغیر د سلالچ نه پا دی اراده و پا دی جذبا چه به حیثیت امتی دی نبی علیہ السلام دا زمان دیوٹی دا او دا بزرکوم کمی او نکڑا سبا و اللہ مانا دا پوست کئی زمان ایرات مندو جذبا دی دا دا زمان را تل پا دی اراده پا دی تما امید ستاسو پا سربان بوج نجوڑی دل چه مالا با کرایا را کوئی ما برا سوی پلانیٹنگ لی دا بنی آن دا زن لی او خبر دا باران را لی زمات لل مشکل شو تاسو پا خپل سمی بانی زمات رسول سا پروگرام کوئی او پا تاسو بانی بوج نی که کوئی نو ٹک دا کنی نو کلابر دمرا لرن ری دمرا لرن ری زیاد نا زیاد دا گینٹی پیدر لار را یعنی دا شیب زمائی دت مندو نی دا زین نمکمل و باسی نور تاسو پختانی دا پختو پا خبرو بانی دا ارچان خپوئے گئی دانانا چیز تاو صداو ام که تاسو ما دا دوڑی ساتو که ازو ام چننا دا بنی زمائی دیدانی پختانی زوم دا دی خوری دا دین اللہ پیدا کرے اما پا آغی سیزنو بانی پوئے گم که دا جیسا حالات راشی نزا ده چا ده چای دوڑی نا دانره چه بس ایسوم نا آرام نا سوال نا پیدا کی دا خبرانشتی خوز ما ایداد مندو خالص ده اللہ ده رضا ده پارا پا ده سوج بانه چه دا زمنگا ڈیوٹی دا چه دا قرآن کریم ده اللہ رب العزت کتاب دا با دنیا ترسو دا زمنگا ڈیوٹی دا بل زما ایداد مندو ده ملک مختلف و پاٹو والا جماعتون والا خلقو سی ده چا یو جماعت و پاٹی سرا و بستگی ده چا بل سرا منگ ده چا جذبات نچڑو ده آر یو پاٹی ده جماعت یو خپل ایجنده ده پاغی بانی اغی کار کئی او اغی اخپل جماعت او اخپل پاٹی چی ده ده اغی بکا کائی مسادی ده اغی اخپل منشور یو خپل ایجنده وی پچا باندې به ډایرک تنقید بالکل نه وي پچا باندې به شیدنو ډایرک نیغ په نیغه باندې د چاپ نوم پچا باندې به تنقید نه وي چا د بل کفر او د شرک او د منافق نسبت نه وي خدایو خبره به تاسو یاد ساتي کو قران کریم چا د مشرک وای نو بیا به خفه کی ګنا کو قران کریم چا د کافر وای نو بیا به خفه کی ګنا که قرآن کریم چا تا منافق و اینو خپکی گو بنا خب بای نیم یعنی دا چا نوم غستل او داویل چه پلانه کافر ده پلانه داسه ده پلانه داسه ده زمائی دتمندو دا دی درس مطلب دا کدغل نده منگو چه دی دنیا که دا نور کافران اللہ تعالی مسلمانان کی او دا مسلمانانو تعداد سیواشی منگشتا مسلمانانو تا کافران نو شتا مسلمانانو تا منگا مشرکان نو لکه دا بعضی خلکو زین که دا خبری چه دای خلکو تا کافران سوال نبیدا کی منگو دا طول دی اللہ تعالی مسلمانان کی او دا شتا مسلمانان دی اللہ خو مسلمانان کی خدا دا چه ظالم تا بظالم وام پای بتاسو خاطر ندرنوی زمان لوگو نگه کلنا کل لحجاد ظالم ببارک انتیاج سختی گی نو پاغی بتاسو چیده نو بیا خاطر درا نوائی نا دکا ظالم تا ظالم نوائی نو بیا خپل ظالم کیگی ظلم تا با ظلم وائی ظالم تا با ظالم وائی زمائی دتمندو دا زمانگا خمیر کی دا اغگل شوی را دا خبری دا مخ که نزدکا کوما چلکا دا بیا روستو پا زین که مو خیر نوی زمائی دتمندو قرآن کریم ماز دا کرده ده د خپل استادانو نه ابتدائی دور کې د خپل ترور د زینا مولانا نور سمصب د خپل تر مولانا فضل حدیث د قران کریم تفسیر او د دې مزید علوم ما د شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمت الله علینا نه زل اوریدلې ما نه زل قران نه حضرت شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمت الله علینا او ریدل دی رنبانه دورا دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب سیب اغیی که دن از شوی امو اغمی او ریدل دی اول زلما قرآن دا مولانا مفتی سراجدین سیب نا او ریدل دی اول زل زمائی دات من دو دا دغی علماء کرامو نمی چه سزد کلی بی انشاءاللہ اغا بستاسو مخی دوام دا دیر علمیت داوی نکم دے پلا دے سرا سرا میں سکول او کالج کے لوگوں نے وقت تیر کر دے دے ایبت آباد پوست گریجویٹ کالج نہ میں بی ایس سی کرے گا اور بیا پشاور یونیورسٹی نہ میں فرسٹ ڈویژن کے ایم اے اسلامیات کرے دا زما اگر سخپل استعداد نہ میرا تو ہوئے زما ایراد مندو ان شاء اللہ تعالی پدے اصول وانی اور پدے شرائط و بمن قرآن ہو خطا اسے او درخواست ما تا بچی دینو پختانی او پلارا که با میوازی نپری دی از نجز استازو کسیلا استازو ور لرازم او بیارا نتازو کور که پا کوتا که ناز دی از را تا پا کسی که اولاری موازی نرتا کم و تازو بیا کور که وای چو تاوای چه بار تلی دی کرنا که دا ما شم راشی نوی پلار میوای چو تاوای چه بار تلی دی نو پتا خول اگی کنا نو ما کی یو کار شده زمان دی ملگرو دا پتا دا زما دغه رور عمراله ګلخان نجی سے بده د پدرا دې زما دې شاګرد په ګلسین د پدرا چې زه په اعلی آسان بیا سړې پرې دم نه زه بیا سړې په سکو سره زما جمعه ته ځان سره راولم نستاسو بدا ډیوټي وی جداسو بدا سره نور خلک راولای او دا قران متا سره دومره مزه در کی په خدای می دې ګزانې چې تاسو بیا وای چې دا وایا وایا قران کې ډېر لوی مزه الله چولا دا ډېر لوی د خوان کتاب دی او دا ډېر خو کتاب دی زګه د پیریانو نه سرکشه مخلوق بلشته کله چې په لار باندې تللو او نبی علیہ السلام قران وی نو هغه سوی وی ان سمعنا قرانا عجبا یقینا مونږه واوریدا یو قران عجبا ساجیباونه کلام وی مونږ واوریدا بالکل د انسان زړه د نوزي د انسان په وینا د انسان په رګ کې د مخلوق ذهن کې در نه کیږي او کېږي بنا چې دا د روح خوراک دی او دیتا اللہ تعالی روح ویلی دی انشاءاللہ زبی بیا اوام زمائی داد منو قرآن کریم چی منگا وایو دا هر صورت پا شروع که منگا سو خبری گو یاو دا چی دا دی صورت مرکزی مضمون سده ادیبان چی کلا کتاب لکی نو آغای وای دا دی کتاب مرکزی مضمون داده زمنګ مشران استادان ورته دعوا وای مقصد د صورت او جره صورت په کم اهمه نقطه باندې چلےږي او په دې باندې باس کوي نیو مونږه دا شیو دویم زمای دتمندو د دې صورت د مخکې صورت سره تړون تعلق او رب سره د اړ یو صورت د بل صورت سره سربت وی تعلق وی تړون وی چره دې د مخ کې صورت سره ستړون دی درم دا چې دا صورت په سوې سو کې تقسیم دی او په اړه یې څنګه سو سو بابونه دي یعنی تقسیم د صورت او خلاصه د صورت او دا سو اجازه چې دې صورت ته جدا نوم ورکړل دی ا دې په سبل صورت شروع شو په جدای د بسم الله الرحمن الرحیم سره چی یو صورت دا بلن جدا کئی نو دا غیر سر که بسم اللہ الرحمن الرحیم راڑی بغیر دا صورت توبه نا فتح اولا که چی بل صورت شروع شو دا بل صورت شروع شو نو دا بقره او دا آل عمران دا سواجه دا چی دا جدا صورت او دا جدا صورت دی که با سواجه ای نو آغا واجه بیا مونگ ذکر کو آغا واجه بیا مونگ ذکر کو بل په صورت کې سم مشکل ځایونه وي چې دا غي حل کول له خپل استادانو دا هغه تفسیر مطابق دا یو څو خبره دا ضروری وي زمای رات مندو دا به ان شاء الله دا هر صورت په شروع کې مونږ وایو قران کریم الله را لګل او دنیا دې اصلاح لپاره مونږ او تاسو به د خپل اصلاح لپاره زده کوو ان شاء الله ټیک دی کنه بل خبره دا ده چه هر یو مسلمان رور آغا با دا کار کئی چه بل لبا دعوت وار گئی او دا اللہ کتاب لبی راولی دا نا چه بس زبا قرآن دا کوم او بل چا دا بخل نوازم دا بنی بلکر دے با قائدہ بل دعوت وار کول چه رازه دا اللہ کتاب رزده کا زمائی رد مندو گوری وام دردہ نبی علیہ السلام خپل شاگرد توائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ویا ابا حریرہ اے ابو حریرہ اغل من ناس القرآن خیا خلق تا قرآن کریم وتعلمو اخبلو ما زکوا دا قرآن کریم فا انکا امتا نو کچریتا مل شویوان تا غلا ذالک او پا دی حالت که دلا مرگ راغلی قرآن زکی او قرآن خلکو تا خی نزدارت الملائکتو کبرکا فرشتی با دی کبر سخرازی او استاد پارا با دی اللہ نا دی مخبر سوالو نا کئی واری کنه چه دست دیوشی چې الله در ادا مقام در کی دا قران سره کیږي دا قران سره کیږي کوای چې مونږ له الله عزت راکی او د الله په نسبانه مونږه عزت من شو نبی علیہ السلام وی اشراف امتی حملت القرآن زماده امت عزتمن خلق آغا دے چچا قرآن کریم روچت کڑے دے قرآن کریم تے لاس کڑے دے چاچا قرآن تا لاس کڑے دے او قرآن روچت کڑے دے آغا زماده امت عزتمن خلق دے آغا زماده امت اشراف خلق دی زمای عزتمن نو کو غواړی چې الله په نزبانی عزتمن شو دا الله تبارک وتعالى کتاب دلاس کړي دا الله کتاب راوالی دا رنګه زمای عزتمن دو دا یو خبره زړه را کوم الله قران کریم کې وایي چې کنتم خیره امتین اخرجت للناس ای تاسو بهترین امت یستلی شوی د پاره د خلکو دا ټول امت دا غوره امت دی بیا نبی علیہ السلام سوئی وی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه نبی علیہ السلام چه بخپل امتیانو داسی نظر واچو صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنهم بانی نبی علیہ السلام دا اللہ پنیز دا ټول غوره دی زکر چه اللہ وی کنتم خیر امت نخرجت للناس نو بیا نبی علیہ السلام په دې غورو کې غوره سوګ دي په دې غورو کې غوره نو نبی علیہ السلام وی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه پتا سو کې بهترین هغه سوګ دي چې قران کریم زده کوي او قران کریم خی خلکو ته دا پتا سو کې بهترین دي نبی علیہ السلام وی زماده زین ته مثال راشي و خوراکونو کې د ټولو نه بهترین خوراک تاسو ته معلوم نه جسته شه ده شه ده پای دي شه ده پای دي چې ډاکټران اوم دا خبره کوي چې څومره وټامن دي چې هغه انسان غذایی ضرورت پوره کوي هغه په پایو کې دي نور څه دونه چې دي نو په هغه کې یاره دي کې وای دا درې وټامن دي دې کې دوه وټامن دي دې کې یو وټامن دي او په پایو کې دا ټول الله پیدا کړی دی نو په دې ټولو خوراکونو کې بهترین خوراک پای دی هیڅ خو بیا دې پایو د پاده او شی اې د سوی پیروي مطلب دا لري چې دې امت پیروي څه شی دی من تعلم القرآن وعلمه دا یې هغه پیروي دا یې څه دی دا یو پیروي دی زمای د اتمندو کو ځان دی کړه اوستل غواړی د الله کتاب دلاس کوي د الله کتاب دا لاس کوي دا به هغه پیروي دی دا په ټولو کې هغه بهترین خیرکم من تعلم القرآن وعلمه مونږ زګه قرآن ته لاس کو چې مونږ د نبی رسول الله دی وینا ته وکړل او نبی رسول الله وایي ان الله یرفعو بی آدھل کتاب اقواما ویزعو بی آخرین یکینا چی اللہ تعالی اچتوی پدی کتاب سرا دیر کومنا او زلیل کئی پدی سرا نور چاچی دا اللہ کتاب دراز کردی اگا اللہ اچت کردی دی او چاچی دا اللہ کتاب پریخی دی اگا اللہ زلیل کردی دی دا ناس تا مجمع چی دا ناس تا مجمع د دې په اړه کې نبی رسول الله فرمایلی دا نه سمجوا دا واره بیا بس کوم ښا دا مونږ خو نه ما زه به بل دا یو څو خبرې کوم بیا به بس کوم بیا به ان شاء الله تعالی د بلې خالی هفته راځي ان شاء الله باقاعده ترجمه قران کریم شروع کوم شیطان مړه دا کله نه کله وایي چوواله کده مازیګر نه تر ماخامه پورې هغه ډېر لوی خطرناک جرنیل لګنه خطرناک جرنیل لې د او نه سړی ته بو جوړ کی کنه ها طالب چھنی ته وی چھنی اډوړی ورکای وېثار راګي بیا ماخام راګي وېثار نو بیا ماخام چرتا وې ما زغره سره ماخام مخوري سبل سی خودو نوی و الفاظو کی حیر پیروکا کانا نو چنے دوکا کو آغا ما خام وی سار نو ما خام چردا دیس رڈی تا وی نو ما زگر نتر ما خام بناسی ورطوایا چوبیس ضرب ستو من پی ایک فارمولا دا کانا چوبیس ضرب ستو من پی ایک پدے فارمولا وانی ما باجا کے سوال اسکالا درد و قرآنوں کو پدے فارمولا شیطان تا بداو آئے چیزا اللہ پیدا کرے ہم او جون دے را کرے دے او ساتھی میں تول ضروریات میں برا کئی نو پاپتا کے سو رزی اوہ نو ردش پا بری صاحبے گا نا چوبیس گھنٹے او بیا ضرب ست چوبیس ضرب ست نو دا زبا خلو ضروریاتو پس مندے ہوں نو دا من پی ایک نو که چوبیس ضرب ست نزی یو گھنٹے دا اللہ کتاب لاؤ باسم نو دا سما سو کر نامی سو کر سا حق میں ادا کر حق ور بیام نا ادا کی گی خود دوم ردا چی اللہ دا لے و موقع دا رکڑا دینا فائدہ واخلی اللہ توفیق تو لور کی نبی علیہ السلام وی مجتمع قومن انا جمع کی گئی یو قوم دا فی بیت من بیوت اللہ پی یو کور کے دا کورنو دا اللہ نا دا اللہ کور دے کنا فی بیت من بیوت اللہ پی یو کور کے دا کورنو دا اللہ نا یتلونا کتاب اللہ چا غیلو علی کتاب دا اللہ تعالی دا اللہ کتاب دے کنا دے بلشتے قبلی نو دا اللہ کتاب دے وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ او داغی درسو تدریس کئی پا خپلی میں اس کی سوک اڑم وی استاز وی اغا قرآن وائی نور شاگردان یغی قرآن دا کئی وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَدْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ مَگَرَا رَا كُزِگِ دا دی سخا پرشتے پرشتے و دا غرا كُزِشی گیر چا پیر اشپولے چولے لکا دا پختانو ملکے چھے کبڑی کی گئے گیر چا پیر دینا اولاڑی یا مخوشتے شی او گیر چا پیر دینا اولاڑی تماشا گئی فرشتے رازی اور دے درس قرآن کریم تماشا گئی یا تم ربا بارکتا مجلس تخا فرشتے للا حراکوزے گی او دا تماشا للا کئی نو آغا محفل او مجلس پا سمرہ دا برکاتو نڈکی چی دا آغی تا ماشیل پرشتی رازی ها الا نزالت علی مستقینا مگر آرہ نازلیگی پا دیبانی سکون و اتمنان سکون پی نازلیگی استا سو آئی پی ایمان ساز رو تا سکون اشتے او گنشتے دا نبی رسا ملی الصادق الامین آغا استیج چی آغا در طور نزیاد پریشتی نو آغا ویلی چی دی خلقو بانی با سکون نازلی گی او فرشتی با تینا گیرا چی و حفدهم الملائکا و غشیدهم الرحمتو دا اللہ دا رحمت صادر پا دیرا خوری و ذکرهم اللہ فی من عندهو او اللہ پا آغا میں فل پرشتو کی تذکرہ کئی چی کمی دا اللہ سخی زمونگا یو سڑے بھی ہو یارا نن ڈی سی او صاحب سخا دلو ما یا ڈی پی او صاحب سخا نو یارا آلٹی کے بیچ پلانے سنگ دے کوئی پلانے ساتھ اپو دے رہا نہ ہو کہ نیدے دا سی بدے ٹول میں اپل یو نظر ہوا چاہی چیگی نیرا دے زلی مشر زمان تا پوس کڑے دے شاہین شاہ کائنات اللہ تبارک و تعالی پخپلا دے داغ خلق و تذکرہ گئی یہ سوگ دے اللہ کتاب دنا سی دین لوی عمل بلشتے دا سی او عمل ما تا بلو خیا چھ پا آغے کے انسان لگیا بھی او اللہ تذکرہو کی بل پلا حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی چھ دے دے محفل ناس سڑے چھ دے نو آغا محروم انشی بادی کے دے آغا محروم انشی بادی کے دے کلا چھ دا فرشتے چھ اوز دا عمل لکی دائی چی دا عمل لیکی دا زمونگ دا پرشتی چی لیکی آدی دا عمل لیکی دائی اللہ سا خلاڑی شی اللہ تینا سرد علمتا پوس کئی چی دا زما بندگانم صح حالت کے پری خودل اغی وجستا کتاب تا قرآن کریم تا ناستو اللہ تبارک و تعالی وی سی غختل وی اللہ ستار زائی غختا ستار زائی غختا او جنت غختا وی گواشی چه ما دیل جنت ورکو او وی دی دی سن پنا غختا وی جی دی جهنم نا وی گواشی چه دی مار جهنم نا بچ کرد دا فرشتی وی یا اللہ یو کس را غلو او دغه محفل کې چې کوم خلک دې محفل ته را جمعو هغه کې یو کس سره کارو نو غراله نو هغه ځای کې کیناو تا هغه مستعار کتاب واورید نو الله تبارک وتعالى او توي دا داسې محفل لې چې د دې ناس چې کوم دې نو هغه محروم نشي کېده اغا محرومه نشی گیره اواو ده که مال دغه انسان گناو نم ماف کرد لویا مال ده کنده ده شکل چی ده سپده لگی اللہ تا پده را کدانه نی ناسته اللہ تا خوخه شوی وی از منگر طول گناو نم ماف کرد او چی نبی ارسان وای نو ده که بیاسه شکل ده بس کیو بارانو چې زه د کلاوډ نه راځم شم نو دا خو مانې ری ده تاسو خوښه کې کورونه دي کنه نو تاسو به انشاءالله تعالی بیماری یا چې د زبل پر لاشم نو ځان لا خبره ده خو انشاءالله بیا به خامخا د څوک متبادل خپل کتر علیکم درس به انشاءالله نه قضا کوو زما درې ورځې درس کلاوډ کې کلی کې خپل محله خپل جماعت دي یو ورځ درس زما مرغوس کلی کې وي دا زیارت برز دا مخام مستسی یور از در زما پا کوتا کلی که وی دا پیر برز ما خوتن مستسی یور از در زما قرآن کریم زما آغا توپای که وی دا اتوار برز دا مخام مستسی او یور از در شدن آغا تربیلا رایڈ بین که وی دا جمعه برز دا ما زگر مستسی ایو سر دا در شد دا کول پا دینیتا وی رادا چه دا اللہ دا کتاب دا اللہ مخلوق دا بیان شی پا اللہ قسم که بل سه غرض و مقصد وی ایس غرض و مقصد بل نشته خو اللہ دی زمونگا غاڑا پا دی اخلاس کی چه اللہ و جزا بس دا پا دی اخلاس پا دی ران اخلاس دا او نور خو بس کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ یا لوح و کلم تیرے ہیں اللہ دی زمونگنا کار والی اللہ تبارک و تعالی دی دا ٹول مسلمانانو حفاظتو کی اللہ دی دا مظلومانو امدادو کی اللہ تعالی دی زمونږه لوی واړو نارینه زنانه ټول دیندار د قران او سنت د قران او سنت عاشقان او الله تبارک و تعالی دی عالمان او په دې باندې د پوی توفیق ورکی الله دی کی الله دی زمونږه بچي بچي په قران او سنت ماین کی سمره کی بیماران دی کورونو کې اسپیټالونو کې الله رب العزت ټولو ته صحت ورکی الله دی ټولو مشکلات حل کی الله تبارک و تعالی دی ټولو پریشانی ختم کی او الله دې موږ صحیح مسلمانان کې سمره مظلومان چې د ظالمانو په کېدونو کې دي الله رب العزت دې دای غیبی امدادو کې الله تبارک وتعالى دې مظلومان د ظالمانو د پنجه نخلاص کې الله تبارک وتعالى دې ټولو پوره پوره حفاظت وکي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سورة الفاتحة مکی سورت دے په ترتیب د سورتونو د مصحب کې لومبے نمبر دے او په ترتیب د نزول کې پنځم نمبر دے نازل شوه دے په د سورت مدثر نا بعضی علماء کرام مفسرین ذکر کوي چې دا لومبے سورت دے چې نازل شوه دے خود واضح و روایاتونا دا خبر ثابت دا چه رنبانی آیتونا چه کم نازل شوی دی پا نبی علیہ الصلاة والسلام آغا دا صورت علق رنبانی آیتونا دی ورپسی بیا صورت القلم بیا صورت مزمل او بیا صورت مدثر او بیا دا غین بعد دا صورت خدا بعضی مفسرین چې دا خبره کوي دا هغه وجه ده چې لومبانی کامل صورت او مکمل صورت چې نازل شوی دی نو هغه صورت فاتحه ده د دینه مخ کې کوم صورتونه چې نازل شوی دی نو دا هغه ابتدایي آیاتونه نازل شوی دی یعنی صورت علق چې نازل شوی دی نو لومبانی اغا پینزه آیتون نازل شو ورپسی دو صورت قلم سا آیتون نازل شو ورپسی دو صورت مزمل سا آیتون نازل شو او بیاد آسی ورپسی صورت مدثر خو لومبانی صورت چه پی یوزل نازل شوه ده مکمل نو اغا صورت فاتحه ده نمونگ داویل شو چلنبانی صورت چه مکمل نازل شوه ده نو آغا صورت فاتحه ده او ده دین مخ که نو صورتون چه نازل شوه ده نو آغای کامل او پورا پی یو دل ندی نازل شوه بلکه ده آغای سا آیتون لنبه نازل شوه ده او ده آغای نباد بیا نمبر پا نمبر بانی ده آغای صورتون نور آیتون نازل شوه ده خو پا دے خبر ازان پویا کئی چه کلا با جبریل امین یو آیسان و قرآن کریم راوڑلا او پا نبی علیہ السلام بانی با آغا نازل شوا جبریل امین با دا اللہ پا وینا باندے نبی علیہ السلام دا او فرمائل چه دا اوس کم آیسان نازل شوا دا دا پلانی صورت و پلانی نمبر آیت پسی اولا گوئی نبی علیہ السلام با صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نم دا خودنا اکڑا او صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نم با پا دا ترتیب بانی آغا آیتونا دا آغی صورت پسی دا نبی علیہ السلام دا نشاندهی مطابق اولا گول دا سیدار یا صورت با لگ لگ آیتونا صحیح سن ازلی دلا او آغا با دا آغی صورت سر لگی دلا صورت فاتحه طول پا یو دل نادر شوی دا دارون بے صورت دے چه پرون بی دل بانی طول پا یو دل نادر شو او دا دین زول دے پینزم نمبر کی دین مخ که دا سلور صورتونو سایتون نادر شوی دی زمائی داد مندو دا قرآن کریم سورتون چی دی نو آغا یو سل او سوار لستی خو پا دین که یو ترتیب دا مصحب دی دا قرآن کریم ایو ترتیب دا نزول لی لکه دا مصحب ترتیب چی دی نو اول فاتحه بیا بقره بیا آل عمران بیا نساء بیا مائده بیا انعام بیا اعراف بیا انفال بیا ورپسې توبه بیا یونس داسې ورپسې دا ترتیب د سورتونو د مصحف دی د قران کریم په دې موجوده شکل کې چیرې یو ترتیب د نزول دی یعنی تاسو ګورئ پنځم نمبر کې نازل شوی دی او راوړی دی د قران کریم د ټولو سورتونو اول کې دا د الله تبارک و تعالی د وینا مطابق داسې شوی دی دا قران کریم د الله علم کې په دې ترتیب باندې پروتو چې کم ترتیب باندې زمونږ استادو مخې ته راځي او الله تبارک و تعالی حکیم بادشاہ دی د الله رب العزت ار یو کار د حکمتونو نډکی څنګه قران کریم الله د انسانانو د علاج لپاره را لېګل دی ډاکټر چرایشی او بیمار ته وګوري چې کومه بیماری زیاده خطرناک وي وجود کې نو مې علاج داغه شروع کی نو مې علاج داغه شروع کی ورنه هغه چې کلا چې ډاکټر ای دا تعلیم حاصلو تربیت حاصلو کور څه کاوه نو هغه د بدن د سر نه شروع کی بیا سترګو درازي بیا پوزه خلې او مړی دا وګونو دا دایې سینې ته ځړه دا لاس او خپو ته داسې راځي خو زمای د ادمنو کله چې هغه علاج کوي هغه بیا داسې نه کوي چې اورېګه اول ما سبق چې دین او هغه سر باره کې ویل دي نو اول به دې سړی له سر علاج کوم نه هغه علاج د هغه ځای کوي چې کم ځای کې تکلیف وي او کم ځای متاثر شوی دی بیماری نه نو قران کریم پروتو د الله علم کې په دې ترتیب باندې چې مخلوق دا زیات تر د کم سي ضرورت وو نو اول الله تبارک وتعالى هغه سيزونه نازل کړ او دا چې نمبر په نمبر د علاج د پاره چې کومه نسخه وختي تور به بکار وا نو هغه نسخه به راولې غلا خدا باندې نشاندهي کړه چې د الله علم کې لوح محفوظ کې ورته د قران کریم ترتیب دار او په دې ترتیب کې دی نو څنګه یو نزولي ترتیب جدا دی او مصحف ترتیب جدا دی وجه دا سورۃ فاتحه لکه څنګه قران کریم نه جو ثابت دا او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تعلیماتونه چې دا په قران کریم کې د ټونه عظیم سورته یو خو اوږد سورته کنا لکه سورۃ بقره ایو عظیم سورتی خلق و ایر اپلانه یو لوی عظیم سڑه ده عظیم سڑه ده داغه مطلب دانه ویچی داغه سر چست سره لگی بلکه آغا ده شرافت ده مرتبه او ده مقام پلی آس سره آغا چی ده نو آغا لوی عظیم سڑه ده از خوچه او گورو نو او آیتون دی تقریبا او آیتون دی و چې کله انسان فضائل ته ګوري نو قران عظیم او قران کریم ویل دي ډېر لوی قران او د احادیث نه هم د سورته فاتحه عظمت ثابت دي چې دا چې سورته نه تورات کې الله را لګلې دي نه انجیل کې را لګلې دي او نه زبور کې را لګلې دي او نه په دې قران کریم کې بل ځای دا سورته نازل کړې ده دا یو سورته ده دا سی عظیم صورت دی ته دیو جنا بازه مفسرین او د چیرینو یو ذهنی مغالطه شوی دا هغه وای چې دا قران کریم دا سوره فاتحه دا د قران کریم حصہ نه دا بلکې دا ځان لا جدا الله تبارک وتعالى خپل کلام په نبی رسول نازل کړی دی او بیا د قران سره لګول شوی دی دا خبره داسې نه ده دغه روایت کې چې راځي چې دا د سورات نه تورات کې نازل شوی دی نه انجیل کې نازل شوی دی نه تورات کې نه انجیل کې نه زبور کې او نه په قران کریم کې دا دې مطلب دا دی چې نه قران کریم کې بل دا د سورات نازل شوی دی دا د سپل یا سره دا د جامعیت په لحاظ سره چه دا یو جامع صورت ده چا غا ټول مزامین چې قران کریم کې سمره ذکر شوی دي نو اغه دا اغه یو نچور دی او خلاصا ټوله په دې صورت کې یما کړه شوی دا په دې لحاظ سره دا دې صورت قران کریم کې بل نه نازل شوی په دې لحاظ سره زمایلت مندو دغه سورته فاتحه ولې وای سورته فاتحه وا د زګه وای چې ردینا افتتاح شوی د قران کریم قران کریم چې ځان ته کې دی او قران کریم کو لاو کې او لومبانه یې پان راواړې لومبه نظر باندې په سورته فاتحه پریوزي د قران کریم شروع چې دا هغه د سورته فاتحه نه شوی دا زګو ته سورته فاتحه وای افتتاح شوی را د قران کریم د دې نه پرانیستا د قران کریم پرانیستا چې کېږي نو هغه د سورته فاتحه نه کی زګو ته سورته الفاتحه وای او ګورې زمایي د اتمندور دې سورته ګڼ نمونه دي دومره نمونه چې دومره نمونه بل دی یو سورته نشته قران کریم کې د نورو وایا دو نمونه یا بدری یا وسلور یا پنزی د سورته فاتحه چې څومره نمونه دي دومره نمونه په قران کریم کې د بل یو سورته نشته دا دغه سورته ده او د دې نمونو ډیرواله چې ده د دې نه دا خبره واضحه ده او ظاهره ده چې دا ډیر لوی عظیم سورته قران کریم کې لکه تاسو وایي کنه و یرا پلانه حافظ قرآن دی نو بل و یرا غفلانه چه دی نو اغا حافظ قرآن هم دی او قاری هم دی نو بل و یرا پلانه حافظ قرآن هم دی او قاری هم دی و سرا عالم هم دی نو بل و یرا پلانه حافظ قرآن هم دی قاری هم دی عالم هم دی و سرا مفتی هم دی قاضی هم دی نو بل و یرا دی سرا سرا چه دا علوم و علوم اللہ ور کردی دی او نور سوم چه پا دنیای معاملات و بانیم در خپوئی گی نو چه سوم را دا نمونه زیادی گی نو دوم را دا انسان ذهن تا دا آغی سڑی قابلیت را دن نکی گی چه را دا او در قابل سڑی اسو یعنی دا آغا دیر والی دا نمونه چه دی دا دا آغا پا اغلوی والی بانی دلالت کئی دا صورت فاتحه دا نمونه دیر والی چه دی دا دې صورت په لویوالی باندې او په عظمت باندې دلالت کوي چې دا عظیم صورت ده لکه دې دغه یو صورت فاتحه وای بل زمایي رحمندو دې صورت ته صورت الحمد وای صورت الحمد ودا زګه وای چې په دې صورت کې د الله تعالی حمد کړه شوی ده د الله تعریف او د الله ثنا به کې شوی ده الحمد لله رب العالمين وګوره شروع یو سنه شوی دا حمد را الحمد لله د کار سازی او د خدایي صفاتونه ټول خاص الله لره دي رب العالمين چې پالون کې پروارش کوون کې تربيت کوون کې د مخلوقات دي الرحمن دا سي الله چې د عامه مهرباني والي دي الرحیم دا سی اللہ چی خاص مہربانی والا دی مالک یوم الدین اختیار مند دو رز دو جزا تعریف دیو لی دا اللہ را بولی دا تعریف پکی کڑا شوی دی زکا وطا سورة الحمد وی یو نم ماسا زکر کا سورة الفاتحہ دیم نم ماسا زکر کا سورة الحمد او دویم دیتا وای صورت صلات سشه صورت صلات صلات مستوائی گنا دیتا صورت صلات زکوائی چه دا قرآن کریم کے واحد صورت دے چه دا مصف هر یو رکات کے لستلے کی گی دا مصف هر یو رکات کے لستلے کی گی بغیر دا پرزو دا اخیری دو رکاتونو نا نور چه ارسم رموزونه که دا فرض و لنبانی رکاتونه سنت و نوافل او ویتر سم رموز چه که زمائی رتمندو پا آغه که هر رکات که سورت فاتحه ویل واجب دی سورت فاتحه ویل واجب دی. د دیو جنا حدیث کرا زی چلا صلات الا بفاتحه الكتاب مز نگیگی مگر دی سرا چتو هر رکعت کې سورت فاتحه وای سو هر رکعت کې وا سورت فاتحه وای نو چې سړی ځان لموس کین نو پخپلې وای اچ امام سره ولاړی نو امام به وای او مقتدی به غلی ځکه چې هغه موږ مخکې کړل کنه الله ته تا دې کله دې تحصیل ته ځي یا ډی سی اوله ځي یا ډی پی اوله ځي یا بل یو ججلا او جرګه ځي په جرګه کې یو کس خبره کوي یا ټول کوي یو کس خبره کوي کنه اوس کا ټولو شروع کړل نو بیا هغه بوده چې سبیا د خلک یې ډوګوره په جرګه نه پويږي یو کس خبره کوي ما سره چې کله موږ ټول الله ته په جرګه ودرېدو نو یو کس هغه بوای امون بغلیو دا غوینا زمونږ د ټولو لپاره ده. من کان له امام فقراءته له قراءتن د چا چې امام وی دا هغه امام قرات چې دغه د مقتدی قرات دی. دریم نوم د دې سورۃ الفاتحه سورۃ الصلاۃ او سورۃ الصلاۃ او تام زکه وای چې حدیث قدسی کوم راغلی وی د حضرت سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے لکہ ترمذی کی روایت رازی چ اللہ تعالی فرمائے چ ما صلات مز ما تقسیم کرے دے ما مز صلات تقسیم کرے دے ویشلے دے بینی و بین عبدی پمیان زما او پمیان زما دے بندہ کی تو آغا دے اللہ تعالی و تا صلات ویلی دی حدیث کو سگی رازی نبی علیہ السلام فرمائے اللہ وی څنګه مې تقسیم کړلې چې کله زما باندې وای الحمدلله رب العالمین زما حمدنی عبدی زما باندې زما حمد بیان کو او کله چې هغه وای الرحمن الرحیم زما اسنا علی عبدی زما باندې زما ثنا ویلا چې کله هغه وای مالک یوم الدین زما مجدنی عبدی زما باندې زما بزرگی بیان کړه او چې کله هغه وای ایاک نعبد و ایاک نستعين نظام هذا لي ولعبدي ولعبدي ما سالا دا زماده پاره او زماده بنده پاره ویناو شو او زماده بنده پاره به هغه سي چې ستمانه به سوال کوي نو چې دی وای اهدنا الصراط المستقيم نو الله وای هذا لعبدي ولعبدي ما سالا دا زماده بنده ځان نه پاره غواړي ازما باندې چې مان سو والی زګ ور کوم ورلا الصلاه لفظ استعمال شوی دی زګ ودا سورۃ الصلاه وای د موزواله سورۃ دیم زمای دې اتمندو دې ته وای سورۃ شفا سوای ودا سورۃ شفا سلورم نوم سورۃ شفا چې کله یو بیمار باندې باندې اوهل شي لکه څنګه روایت کې شرازی صحابي یو سره هلړم چې چلے دی او صحابي به دا صورت اوه او دمه کو په دی باندې اغا الله تعالی خکو نو صورت شفا او د زکه وای چې په دې کې د انسان د روحاني او جسمانی بیمارو شفا الله تعالی چولے دا الله تبارک وتعالى په دې کې د روحانی او جسمانی بیمارو شفا چولیدا د زګه وتا سورته شفا وای بل زمای دات مونږ دې دوي سورته الرقیه سورته الرقیه او د زګه وای چې دا دم واله سورته دی رقیه دم ته وای رقا رقیه دم دا هغه سورته چې هغه دم کول شي په انسان باندې هغه دم ول شي بطور دم هغه په انسان باندې ویل شي زګه ودا سورته رقیه وای د دم واله سورته په دې لپاره نه وي چې تا خلق دموا او میډیکل سٹور دی نه جوړ کا کنه دې لپاره غواره نه دی دې لپاره نه هغه وایا یو سړی سره خوږیږي او وایا دم کا زکه چې دم والا صورت دی الله به دا برکت اچول وي. بل زمای د اتمندو سونو مونږ نه وي پینځم یو وي پینځم خا ورپسې شپږم نمبر دې دا وایي سورته واقعیه قندهاری قاب سرخه سورته واقعیه هغه سورته چې پاغه د انسان بچاو کیږي چې کله انسان هغه عقیده هغه اعمال هغه اخلاق هغه معاملات اختیار کی چې د کوم تعلیم سورته فاتحه ورکړي د الله د عذاب نه وبچي. زکه وتا سورته واقعیه وای سورته واقعیه هغه سورته چې د غیر تعلیم په خلولو باندې انسان د الله د عذاب نه بچ کیږي. سمره له کمالاتونو ډک سورته ده دیکھا نا دے زکاوتا وائی سورت کافیہ سشے سورت الکافیہ کافیہ دے انسان دا پارا کافی کی گی دے انسان دا پارا کافی کی گی یعنی ستا دا پارا بستے کچرے دا سورت فاتحے کے چا اللہ سرادی گلی دیو آغا دیز دکڑو او پاغی دے عملو کو دا بدل کافی شی داغه بدرلا کافی شي زکا و دوای سورته کافیه سونو سوشو او وشو. بل زمای د اتمندره دې سورته نوم دې سورته وافیه سورته وافیه یعنی دا هغه سورته چې د قران کریم په مزامینو باندې دا پورا دی. قرآن کریم کې چې څومره مزامین الله تعالی را لګل دي نو دا په هغه مزامینو باندې اجمالاً د خلاصې په توګه باندې پوره لري دا صورت. زکه وته وایي سورته وافیه اتنه مولا شو کنه نه هم زمای دتمندو دې ته وایي سورته الکنز. څه شي سورته الکنز؟ یعنی هغه سورته چې هغه یو لوی خزانه ده الله دې موږ ته را نصیب کړي. دا گوره احادیثو کرده دی نمونه را غلی دی خواه قرآن کریم که احادیثو کرده نمونه را غلی دی گوره نو دیده صورت الکنز وی آغا صورت چه آغای و خزانه اللہ را لگلی دا او دنیا او دا آخیرت تول خیر اللہ تعالی دی صورت گی را جمع کرده تول خیر او دا اللہ یا لوی سرمایه و لوی دولت دنیا ترا لگلی او دا یو خزانه لري ټول علومو هغه علوم چې هغه انسان ته فائدہ ورکړي. زکه وته سورۃ الکنز وای الله دې دا خزانه زمونږه سینې تراولي. د دې وجنه حدیث کې راځي نبی رسول پرمایي لیس منا من لم يتغنى بالقران هغه انسان زمونږه نه نبی چې د قران کریم غوړي دولت دغه په سینه کې وي او غد مخلوق نبی پروانه شو بیا مخلوق ته لاس نیولې بیا مخلوق ته لاس نیولې. نبی رسول پرمای دا زمونږ د امت نه دی. الله رب العزت ته زمونږه سینې د قران په علوم باندې مالا مال کی الله دې کی. نو سورۃ الکنز ورته وای بل زمای داتمند نه دی نوم دی سبع مصانی. څه شي سبع مصانی؟ مصانی ساسرا مصانی سبع مصانی آغا اوصر آیتونا چگا بیا بیا لستره کیگی. آر یو جماعت تا چلار شے هر دائی که چسوک مسکی که کور کیوی اکا جماعت کیوی خوچ مستعود ری گوی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسره وایتنا بیا بیا ویلکی بیا بیا ویلکی دمرا دبل یا سورت آیتنا نو ویلکی سمرا چی د سورت فاتحه دا آیتنا ویلکی او بیا بیا زکوۃ و سبع مصانی او یو لسم نو میسنه لس یو کنه یو لسم نو میده اساس القرآن اساس القران اغه سورات چې پاغه باندې د قران کریم ټول بلډنګ چې دغه پیولاوله د الله رب ال عزت د علم چې څومره قران کریم کې الله را لګل دی د دې ټول بنیاد چې دی اراو بنیاد هغه سورته فاتحه را اسشه دی سورته فاتحه را ځکه وته اساس القران وای یعنی دا ټول قران کریم د پاره اراده او بنیاد دی زمای د اتمندو چې آرام مضبوط وي بنیاد مضبوط وي د پاسه تعمیر اباده هغه مضبوط وي کنه دا چې نه تاسو ګورئ چې کله کتاب تاسو راوخلې دا سو کتابخانه کې هغه ته لیکلې دی باچا یو لومبې یا تمهید اول او خيار سره چې وینو هغه پانه وګورې چې هغه تمهید لیکلې هغه هغه ته وګوري نو هغه چې وای نظر وسغلې ویره دا کتاب په دې موضوع لیکل شوی هغه دغه اساس دی کنه نو بیا ویره او هم درته چې د دې کتاب بنیاد څه دی یعنی دا کتاب په سبو بنیاد لیکل شوی نه بلوتی او وی په دې